Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In grote delen van Gaza is weer communicatie mogelijk, melden Palestijnse telecombedrijven. De verbinding van het internet- en telefoonnetwerk is deels hersteld doordat er weer brandstof is geleverd aan de bedrijven. Israël liet lang geen brandstof toe in Gaza, omdat het bang was dat Hamas het zou gebruiken in de oorlog. Door het tekort aan brandstof is de verbinding in Gaza al meerdere keren uitgevallen, maar sinds woensdag komt er weer mondjesmaat brandstof het gebied binnen. TV-maker Ellen Jens is overleden. Ze was regisseur en producent van een groot aantal succesvolle tv-programma's van de VPRO. Ze begon haar carrière daar begin jaren 60, eerst als regie- en productieassistent. 10 jaar later begon ze haar samenwerking met Wim T. Schippers. Samen maakten ze veel programma's, zoals de Fred Haché Show en Van Oekels Discohoek. Ook deed ze jaren de regie en productie van het satirische programma Jiske Vet. Ellen Jens was 83 jaar. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe behandeling voor de erfelijke bloedziekte sikkelcelziekte en thalassemie goedgekeurd. Het gaat om een behandeling waarbij de fouten in het DNA worden weggeknipt uit stamcellen. Patiënten met deze ziekte hebben vaak last van extreme bloedarmoede en pijnaanvallen. Caitlin Armstrong, de partner van wielrenner Colin Strickland, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 90 jaar cel. Ze krijgt die straf voor de moord op Mariah Wilson, een opkomende ster in het gravelwielrennen. Het lichaam van Wilson werd in mei vorig jaar gevonden in een huis van een vriend in Texas. Ze bleek doodgeschoten, mogelijk vanwege haar eerdere relatie met Colin Strickland. Naast de celstraf van 90 jaar krijgt Caitlin Armstrong ook een geldboete van $10.000. Het weer, vannacht veel mist bij een graad of 3. In het noordoosten lokaal rond het vriespunt. Vanochtend raakt het bewolkt, gevolgd door regen. Pas later in de avond wordt het geleidelijk droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. APRO-TROS. Nou, ik begin alvast met sorry, het is weer niet gelukt. Er zitten 3 witte mannen hier in de studio. Met bril. Wel alle 3 met bril. Oh, wel met bril? Ja. Ja. Oh, dus wel de beperkende factor is wel aanwezig. En 4 dagen niet geschoren, alle 3. Oh ja, komen jullie nog uit de regio? Ik wil best wel allochtone kaart spelen. Ja? Oh, ja, wat heb jij qua allochtoon? Nou, ik ben Roemeen. Oh. Ik ben gewoon Roemeens. Dus, godzijdank. Ik weet niet of je aan het turven bent voor de quota, maar dan kan je die in ieder geval meepakken. En de regio? Zijn er nog mensen diep uit de regio? Noord-Holland. Noord-Holland. Ja, ik woon in Utrecht, maar ik ben Fries, dus ook een beetje allochtoon misschien. Gelukkig, komt het toch nog allemaal goed. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En we gaan het hebben over muziek, over George Michael. Hebben jullie iets met George Michael? Nou, nu wel. Nu wel, hè? Oh, dat is alvast een groot compliment, Wiebo. Dank je wel. Want Wiebo Dijksma is hier en hij is de maker, een van de makers van de podcast De Laatste Dagen van George Michael. En je hoorde al Tex en Stefan, Tex de Wit en Stefan Pop, alle 2 comedians. En zij maken de podcast samen met Anna Gimbreure. Waarom is Anna er niet bij? Want het was goed geweest, een vrouw erbij. Ja, het was goed geweest. Zij werkt altijd, maar ze is nu even op vakantie. Oh, oké. Okay. Ja. En zij maken de podcast zo opgelost. Opgelost, zo. Ja. Er kwamen al heel veel problemen hier voorbij voordat we überhaupt begonnen met deze uitzending. Ja, maar... Want Stefan, je had al een probleem? Ik ben zelfs vergeten welk probleem het was. Want nou, dat je geen koptelefoon wilde. Ik zit hier allemaal met de koptelefoon op, maar jij wil geen koptelefoon. Oh ja, en doe hem eventjes van je nek dan af, want anders gaat het rondzingen. Oh, sorry. Ja. Is dat zo? Nou, hebben we meteen dat probleem opgelost. Nou, dat is makkelijk. Kijk, dat is het voordeel van problemen. Er zijn er genoeg. Ja, dus wat dat betreft is het nooit op. En iedere dag sta je weer op en denk je, dit zouden we ook even kunnen bespreken. Want dit moet ik zo snel mogelijk opgelost hebben. Want misschien leuk als jullie elkaar even voorstellen. Stel jij eventjes, Stefan, stel jij even Tex voor. Nou, Tex komt op een dag binnenlopen bij Toemler. En die gaat daar stand-uppen. Toemler is een comedyclub in Amsterdam. Mm. En daar speelde ik al een tijdje. En toen zagen we meteen, dit is een hele goede schrijver, een hele goede grappenmaker. En dat escaleerde nogal, Tex. En voor je het weet is hij ineens hoofdschrijver bij Lubach. Bij de avondshow met Arjen Lubach. Ja, sorry. Ja, even voor de volledigheid. Ja, zeker. En hebben we Clickbait samengemaakt, een sketchprogramma. En nu zitten we ineens met een podcast. Eigenlijk als ik met Tex ben, komen er altijd wel ideeën voor andere nieuwe projecten. En allemaal... problemen die we veroorzaken richting ons gezin. Dat we zeggen, we hebben minder tijd voor jullie. Ik moet weer meer tijd met Tex samenbrengen. En misschien nog iets over hobby's die hij leuk vindt om te doen? Nou, ja, kijk, ik weet niet. Soms twijfel ik of schaken een hobby is. Want hij neemt het echt veel te serieus. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor puzzelen. En pubquizzen. Dat is eigenlijk het hele rare van Tex. Als hij iets gaat doen, dan op een bepaald moment kijk je ernaar en denk ik mezelf, dit is geen hobby meer, Tex. Die neem je veel te serieus. Ja, want je hebt een pubquiz puzzel. Ja, quizpuzzels. Die heb jij uitgevonden. Ja, met mijn vriend, de andere vriend Thomas, die ik ook soms zie, naast Stefan. En we hebben inderdaad allemaal quizpuzzelboeken. Combinatie tussen quizzen en puzzelen. Leuk. Ja, dat is echt leuk, ja. En schaken inderdaad. Geen hobby dus, maar echt een, ja, hoe noem je het dan? Ja, het is wel een hobby, maar er gaat veel te veel. Ik neem het inderdaad veel te serieus. Want schaken, daar kan je eigenlijk je hele leven aan wijden. En dat doe ik niet helemaal, omdat ik ook een gezin heb en dus andere projecten. Maar dat is ja, gewoon heel leuk. En wat is je kracht bij schaken? Mijn kracht is denk ik toch creativiteit. Je hebt allemaal beta's in het schaken die heel goed kunnen rekenen. En ik ben meer van gekke plannen verzinnen. Opeens hele andere stukken. Ja, maar moet ik me daarbij voorstellen? Stukken naar de tegenstander gooien. Nee, gewoon gekke aanvalletjes of gekke plannetjes, ja, bedenken. Hey, en, maar verveel je dan ook dat je dan gewoon denkt, deze opening en deze zetten heb ik al een paar keer gedaan. Laat ik wat anders gaan doen? Nee, want dat is het mooie aan schaken. Je hebt na 4 zetten al miljarden mogelijkheden. Het is altijd weer totaal anders. Oh. En is dan net zoals muzikanten zeggen, het mooiste nummer moet nog geschreven worden, van de mooiste schaakpartij moet nog gespeeld worden? Ja, van mij wel, ja. Ik denk altijd de volgende, die wordt mooi, jongen. En de droom is een partij spelen zonder fouten. Dat is mij nog niet gelukt. Tegen wie zou je ooit een keer echt willen spelen? Gewoon om te zien hoe dat dan... Ik zou wel ooit een keer tegen Magnus Carlsen, de beste schaker ter wereld, willen spelen. Maar die heb je al wel geïnterviewd. Ik dus heb je wel eens geïnterviewd. Stap verwijderd, ja, van, hey, zullen we een potje? Ja. Dat is het enige wat je nog moet zeggen. Ik moet hem interviewen en dan vraag 1, zullen we een potje gewoon? Ja, toch? Ja, dat is een goeie. Maar hij is toch ook, hij vindt snel schaken toch ook het leukst, ja, eigenlijk? Nou. Ja. Ik ga het meteen bellen. Ja. Oh, ja. Ja, gemiste kans nu. En Tex, ga jij eventjes, ja, Stefan naast mij Pop zit Stefan Pop. Die is volgens, ja, mij op zijn derde begonnen, ja, met stand-up comedy. Toen begon hij al. Dus hij wist al heel jong, ik word grappenmaker. Hij heeft altijd heel veel opgetreden, geschreven voor Dit Was Het Nieuws, andere programma's. En Clickbait bedacht. En dat zijn we toen samen mee begonnen. En wat jij zei, hij zei dat ik plannetjes verzin. Maar hij is echt alleen maar met plannen bezig. Soms heb je een afspraak om over een huidig plan te praten. Maar dan zijn er weer 8 nieuwe dingen ontstaan. Dus dat vind ik heel leuk, die energie die hij altijd meebrengt. Je vindt het ongemakkelijk, of niet, Stefan? Ja, ik vind het wel ongemakkelijk. Ik zie je echt helemaal in elkaar krimpen. Ja, nee, dit is waarschijnlijk nieuw format. De complimentenshow. Wat kunnen we doen? Hij is alweer door. Nee, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind dat altijd best wel lastig als dan over je gepraat wordt wat je hebt gedaan. En omdat er ook altijd luisteraars zijn die echt helemaal niks van je kennen. Nee. En dan denken ze, oké, dit is een opsomming van allemaal dingen. En door. Ja, dat heb je ook bij bands die zegt, nou, dit is de beste bassist. Oh, ja. Dat je, ja, ja, ja. Nou, dan ga ik Wibo voorstellen. Ja? Wibo Dijksma, fijn dat je er bent. Wij kennen elkaar, want je werkt ook bij AvroTros. Klopt. Ja. Ben je podcastcoördinator. Ja. Ja, belangrijke man binnen AvroTros. De podcasts komen langs hem. Ja, en mijn eigen podcast ook. Dus en je eigen podcast ook. Gekeurd, ja. Ja. Als ze nog twijfelen even. Ik vind het wel weer makkelijk, hoor. Ja, ja, want je bent hier omdat je gaat praten over de podcast De Laatste Dagen Van George Michael. Ja. Podcast van Radio 5 en AvroTros. Het is de 4e reeks van deze serie. De laatste dagen van carrières van beroemde popsterren worden gereconstrueerd. Freddie Mercury was eerder aan de beurt. Marvin Gaye, John Lennon. Ja. Nou ja, dus popsterren moeten eerst dood zijn. Ja, dat is wel een voorwaarde. Ja. Bij jullie in de podcast komen. Welke, ja, criteria hebben jullie nog meer? Nou, dat is wel een beetje een juicy leven moet geweest zijn. Je moet natuurlijk wel wat te vertellen hebben. Niet braaf in het bejaardentehuis. Nee, want er werd ook al, we zijn dan over een nieuw seizoen aan het nadenken voor volgend jaar. En er werd ook al geopperd, moet je Tina Turner gaan doen. En ja, die heeft natuurlijk een heel boeiend leven gehad. Maar die laatste dagen van haar zijn eigenlijk gewoon, ze heeft zich in 2009 volgens mij is ze met pensioen gegaan. En heeft daarna een heel stil leven in Zwitserland geleid. En op een gegeven moment ziekenhuis uit, omdat ze uiteindelijk aan kanker ook is bezweken. Maar ja, daar kan je niet echt een mooi verhaal over die laatste dagen vertellen. Dus iemand moet zich kapot hebben gesnoven, gestikt in een eigen kots. Nou, er moeten wel demonen in het spel zijn. Ja, ja, in het leven. Ja. Zitten jullie nu meteen te denken aan popsterren Stefan en Tex? Van die wil ik horen? Ja, ja, maar dan meer, dat is meer mijn eigen jeugdhelden dan denk ik aan Kurt Cobain. Oh ja. Dat zou ik heel graag willen. Ja. Want zeker die laatste twee weken waren super heftig. Ja, we hebben een lijstje en daar staat hij inderdaad op. Maar daar staat hij op. Ja, ja. En Prince staat erop, Michael Jackson staat erop. Het zijn vooral mannen dus, hè, die dat soort dingen allemaal doen. Blijkbaar. Er zijn wel een aantal vrouwen. Nou ja. Amy Winehouse. Ja, Amy Winehouse. Staat hij erop? Ja, die staat er ook op, inderdaad. Misschien dat volgend jaar wel een vrouw wordt. Dat, ja, ik ga het nog niet verklappen, maar het zou maar heel goed kunnen. Meteen een fragment. In de eerste aflevering horen we... Jullie beginnen altijd heel erg mooi, hè? Met het neerzetten van sfeer. Met de stem van... Hans Schiffers. Hans Schiffers, ja. Ja. Ja, prachtig. En het is eerste kerstdag, 2016. Ja. Ook in Goring-on-Thames, zo'n 50 kilometer ten westen van de Britse hoofdstad... bereiden de dorpelingen zich voor op het familiefeest van het jaar. Het is een graad of 10, droog met een matige wind... Als de avond valt, verzamelen de dorpsbewoners zich op straat voor de jaarlijkse kerstprocessie. Net als de inwoners van Streetly, dat pal aan de overkant van de rivier ligt. Om samen te zingen en het glas te heffen. Ook vanavond trekt de fakkeloptocht door de straten van de pittoreske dorpen. Langs de rivier, de brug over en langs Mill Cottage... Het markante 16e-eeuwse landhuis met zijn vriendelijke, maar teruggetrokken bewoner. Het is de 53-jarige Yorgos Kyriakos Panayotou. Beter bekend als het wereldberoemde popicoon George Michael. In de jaren 80 als zanger van het immens populaire Wham. Met hits als Freedom, Wake Me Up Before You Go Go en Last Christmas. Daarna als gerespecteerd singer-songwriter van ontelbare solo-hits... en als vertolker van duetten met wereldsterren als Elton John en Aretha Franklin. There ain't no point in moving on till you've got somewhere to go. And the road that I have walked upon, well, it filled my pockets and emptied out my soul. Maar de laatste jaren leidt George Michael een teruggetrokken bestaan. Hij kocht het huis in Goring 17 jaar geleden... om te ontsnappen aan de constante druk van de Britse pers. Al geruime tijd worden zijn successen afgewisseld met persoonlijke verliezen... verslavingen, tabloidschandalen en gezondheidsproblemen. Zijn relatie met de 10 jaar jongere Fadi Fawaz... is de laatste tijd in onrustig vaarwater terechtgekomen. En ook deze kerstavond met Fadi eindigt na een paar borrels met ruzie. Wanneer Fadi die avond het huis verlaat, is George weer alleen. Kerst is beladen voor hem. Het is de verjaardag van Leslie, zijn geliefde moeder. Zij stierf 19 jaar geleden aan kanker. George draagt zijn verdriet om haar nog steeds bij zich. Als de straten van Goring er stil en verlaten zijn, kruipt George zijn bed in. Wanneer de kerstnacht langzaam oplost in het ochtendgloren, stopt hij met ademen. Het is 25 december 2016, eerste kerstdag in Goring-on-Thames. En George Michael is dood. Ja, fragment uit de podcast De Laatste Dagen van George Michael. En even goed om te zeggen, Wiebo Dijksma is hier om erover te praten. Een van de makers. Maar Anne Hurekamp en Michiel Tjepkema zijn ook makers van deze podcast. Ja, prachtig. Je zit meteen in het verhaal. En het is natuurlijk te bizar voor woorden dat deze man van Last Christmas... dat die op eerste kerstdag overlijdt. Dat is toch echt een cruel fate eigenlijk, ja. Ik weet ook nog dat ik toen op mijn telefoon keek die ochtend... Het is mijn verjaardag ook, eerste kerstdag. En dan kijk je op nu.nl, dan staat George Michael overleden. En echt meteen schoot in mijn hoofd van... nee, niet op eerste kerstdag, niet met Last Christmas, weet je. Oh. Ja, of juist wel. Nou ja. Ja, misschien ook. Toch? Misschien ook. Maar dat was mijn eerste reactie van hoe cru is dat? Ja. Want wat had je met George Michael voordat je aan deze serie begon? Ik was altijd al wel liefhebber van zijn stem. Ik ben nog steeds wel overtuigd dat hij een van de allermooiste stemmen in de popmuziek heeft. Maar zijn muziek vond ik vaak wat te gladjes. Ik hou zelf meer gewoon van echte instrumenten en iets meer stevig, wat meer rock. Maar ik ben door deze serie wel heel erg in zijn muziek gezogen. En ook wel omdat hij zingt eigenlijk gewoon over zijn leven en over zijn problemen. Dat wist ik van tevoren eigenlijk helemaal niet. Dus ja, zijn leven is gewoon een open boek in zijn songteksten. Dat, ja, daar was ik wel verbaasd over. Stefan, had je wat met George Michael? Ik ging altijd poelen in Café de Walvis. Poelcafé de Walvis in Schiedam. En die vrouw achter de bar, die was heel groot fan. En ik was fan van poelen. Dus of je dan wil of niet, dan krijg je wel je dosis Wham en George Michael langs. En daar zaten dan stukken tussen, gewoon nummers tussen, waarbij je echt dacht, nou, dit vind ik leuk als 14-jarige. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Tropicana, dat trok ik niet. Nee? Nee, echt niet. Dat vond ik verschrikkelijk. En ja, ik was meer van ska, punk en rock en zo. Dus als het echt zo ineens zo heel blijig werd, dan... maar nummers als Freedom en Faith, ja, dat vind ik fantastisch. En Tex? Ik kende wel veel nummers, maar ik ben gaan luisteren naar deze podcast. Ja. Met veel plezier. Ik moest wel meteen denken, dat mooie fragment, de opening die we net hoorden... Toen ik dat luisterde, was ik in de sportschool aan het bankdrukken. Dus dat ben je altijd. Het ging heel langzaam. Ja. En dat huilen, George Michael is dood. Een dikke spoiler meteen aan het begin van de eerste aflevering. Oh, had je niet in aankomen. Nee, ik vond het ook wel heel leuk. Leuk om te luisteren. En dat je denkt, oh, dat nummer is ook van hem. Oh, dat nummer ook. Dat vond ik wel... eigenlijk ken ik heel veel van George Michael, maar dat wist ik niet altijd. En heb je ook dingen over zijn persoon gehoord die je nog niet wist? Of heb je een ander beeld van hem gekregen? Dat hij zo snel opkwam, dat wist ik. Maar dat het eigenlijk daarna zo triest werd, dat wist ik niet helemaal. Ja, want hoe is jouw beeld veranderd, Wiebo? Want jullie duiken dan helemaal in zo iemand, in het levensverhaal. En jullie hebben een hele leuke manier om dat te doen. Leg even uit wat jullie aanpak is. Onze aanpak is eigenlijk dat het heet dan wel de laatste dagen van. Maar het gaat ook over de carrière van zo'n artiest en over het leven. Ja. En wat ik ook al zei over de demonen vaak natuurlijk. Dus die laatste dagen gaan als een soort rode draad door alle afleveringen heen. Dus je begint inderdaad altijd, het begint het seizoen met de sterfscène. En dan pak je bijvoorbeeld 5 jaar daarvoor, dan pak je die tijdlijn. En die komt als blokken, komen die steeds terug in de hele serie. En daartussendoor gaan we dan steeds praten over, waar kennen we hem eigenlijk van? En hoe zat dat met Wham? Dus in aflevering 2 vertellen we dat hele Wham-verhaal. En hoe werkte hij in de studio? Dat gaat over aflevering. Dat gaat in aflevering 3 gaan we het daarover hebben. En over de demonen. En we gaan ook nog op reis naar Londen. George Michael is altijd eigenlijk in dezelfde plek. Op dezelfde plekken blijven wonen in Noord-Londen. En dus wij zijn al die plekken afgewezen. Dus het restaurant van zijn vader, waar hij geboren is, waar hij woonde. En ook naar dat Goring-on-Thames, dus het huis waar hij is overleden. En daar waren we op de 60ste verjaardag eigenlijk van George. Hij zou dan op die dag 60 zijn geworden. En er was natuurlijk ook allemaal fans van over de hele wereld waren daar verzameld. Dus een klein mini-festivalletje. Nou, het is natuurlijk goud om daar met je microfoon rond te lopen en mensen te gaan interviewen. Dus dat zit eigenlijk door de hele aflevering heen. En die rode draad is ook. Dus het zijn twee tijdlijnen die afgewisseld worden. Maar was die gelukkiger dan je dacht of minder gelukkig? Is dat beeld veranderd? Hij is wel minder gelukkig dan ik dacht. En hoe groot drugsprobleem hij had, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik wist dat eigenlijk ook niet, die GHB. Dat hij continu aan die GHB zat. Ja, ja. Wat is dat toch met popsterren, dat ze zo ongelukkig zijn? Dat heb ik dan nu geleerd. Hoe snel hij een wereldster werd, hoe hard dat ging. En dat toen hij dat was, dat hij dacht, oh, oeps, nu ben ik een wereldster. Ja. En ik ben homo, en maar dat weet niemand. Dat wilde hij het allerliefst worden, een grote popster. De grootste ter wereld. En toen dat lukte, toen wilde hij het niet meer. Was het veel te veel. Ik ben gewoon een product geworden en niet meer mezelf. En ik ben een homo in de kast en ik durf er niet uit te komen. En dan kan je gewoon lid worden van de lokale schaakclub. Maar je kan ook GHB gaan doen. Dat is bij jou bijna fout gegaan toen je bekend werd. Kees heb jij ook gehad, ja. Ja, dus maar hij was echt heel erg verslaafd aan... sowieso 25 joints per dag rookte hij. Jeetje. En GHB, crystal meth kwam er op een gegeven moment bij kijken. En alcohol. Je kent die verhalen uit de pers op een gegeven moment wel. Ik denk dat van een jaar of 15 geleden zo. Dan reed hij een pui in of hij viel uit een auto. Of... Hij stond in een wc-hokje. Ja. Nou ja, goed. Ja, dat was zijn gedwongen coming out natuurlijk. Ja. Dat heeft hij trouwens wel meesterlijk aangepakt, vind ik, hoor. Want ja, wat doe je dan op dat moment? Het is enorm, ja, enorme schaamte heb je dan natuurlijk. Maar hij ging gewoon die avond met zijn vriend uit eten. In Los Angeles, volgens mij. En gewoon voor het oog van de camera. En zwaaien naar de camera. En daarna ging hij op tv interviews geven. En maakte eigenlijk gewoon een grap van. Ja, dat is wel heel sterk, ja. Heel sterk. Dus hij pakte gewoon de angel, trok die gewoon uit die hele discussie. En ja, daarna was hij wel vrij. Kon hij er wel over uitkomen. Dus vanaf dat moment is hij denk ik ook wel meer zichzelf geworden in de pers. En gewoon ook meer zijn mening gaan geven. Ja. Ik vind op het moment dat jullie die sporen gaan bespreken met Bart Arends, doen jullie dat ook, geweldig. En ook de fragmenten dat je hoort, dat je helemaal George Michael a cappella hoort zingen. Want dan hoor je pas echt van die stem van die gast. Eventjes daar een fragment van. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We'd hurt each other with the things we want to say. That I don't want to learn. And the last one I had made me cry. Before this river becomes an ocean. Before you throw my heart back on the floor. Oh, baby, I reconsider my foolish notion. Well, I need someone to hold me, but I wait for something more. Don't you care? No, I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. And I'm so scared. Ja, geweldig, hè? Ja. Kippenvel, toch? Ja. Ja. Ja. Ik hoopte nog dat Club Tropicana voorbij kwam, maar het gebeurde niet, Stefan. Maar het is toch heel raar als je dan nu zijn stem hebt gehoord en je hebt net verteld dat hij 25 joints per dag rookte. Ja. Zou je toch denken dat iemands stem dan gewoon kapot gaat? Ja. Dat ging ook wel op een gegeven moment. Ja, hij was niet meer die stem van daarvoor. Ik denk dat hij tot aan het jaar 2000, 2004, die periode, dat toen wel echt achteruit ging. En niet meer die goddelijke stem. Nee. Heb jij zelf nog nieuwe dingen gehoord dan over hem? Nou, ik ben zelf heel erg van muziek, techniek, hoe dat in de studio nummers worden opgenomen en zo. En ik wist eigenlijk helemaal niet dat hij zijn eigen producer was in de studio. Dus hij had helemaal in zijn hoofd hoe die nummers moesten klinken. En de begeleiding van zijn nummers moest ook altijd heel sober zijn. Dus geen freaky drumsolo's of gitaarsolo's. Allemaal gewoon alles in dienst van die stem. Dat was gewoon zijn grote wapen. En dat hij dus ook in de studio ter plekke gewoon songteksten ging verzinnen. Dus een normale singer-songwriter die schrijft thuis een liedje op zijn zolderkamer of zo. En die gaat dan naar de studio en dan nemen ze het op. Maar hij componeerde in de studio. Dus dan was er wel een backing track, had hij dan even mee geëxperimenteerd. En dacht, oké, dan moet ik nu tekst op gaan schrijven. En dan ging dan regeltje voor regeltje. Had hij iets en dan nam hij het meteen op. Dus die technicus die werd ook helemaal gek daarvan. Ja. Constant, oké, record, George, daar ging het. En dan ging het weer niet goed, oké. En zo werd dat helemaal puzzelachtig, werd zo'n nummer opgenomen. Dat wist ik niet. Dat vind ik een hele aparte manier van song schrijven. Ja. En wat ik ook mooi aan vind, is aan dat hele Wham-verhaal... is natuurlijk een verhaal over vriendschap. Ja. En elkaar dingen gunnen en af en toe een stap naar achteren doen. Ja. Ja, klopt, met Andrew Ridgely. Zijn rol was altijd wel... Hij werd een beetje lacherig over gedaan, hè? Want zijn gitaar was ook vaak niet ingeplucht, geloof ik, op het podium. Van Andrew niet. Nee, van Andrew niet. Nee. Ja, dat is wel treurig, ja. Maar die Wham-documentaire op Netflix heb je misschien ook wel gezien deze zomer. Daarin werd toch wel echt de rol van Andrew wel wat dat hij toch wel heel erg belangrijk is geweest voor George om überhaupt een popster te worden. En hoe zou je die omschrijven dan, die rol? Hij was gewoon echt de jongen die... plezier in het leven had. En George was toch wel wat zwaarmoedig. En die heeft hem echt onder de arm. Wij gaan samen een band beginnen. Hoppakee. Ja, en drugs gebruiken. Let's go. Nou, dat werd pas later. Andrew kan ik daar niet van betichten. Die is volgens mij niet aan de drugs geweest. Ja. Maar die heeft hem constant ondersteund tijdens die hele Wham-periode. Van, we gaan dit doen, George. Het was gewoon vriendschap. Dit was een avontuur van hun tweetjes. En Stefan en Tex, wie is bij jullie de Andrew? Wie is de George? Nou, vocaal zijn we alle twee vrij ondermaats. Laat ik het zo zeggen, plug ons niet in. Laat ons gewoon van een afstandje zingen. Dus, maar wie is meer ondersteunend? Wie mag er meer schitteren als jullie met z'n tweeën zijn? Nou, volgens mij zijn we daar zijn we niet heel erg mee bezig. Nee. Het is gewoon meer dat wie past beter op deze plek? In een scène of bij een onderwerp die we bespreken. En ik denk waar we alle twee wel juist goed in zijn, is oké, dit is even zijn shine moment en daar ga ik niet doorheen en andersom. Dus kortom, we gaan het solo nooit echt maken. Nee, precies, ja. Nee, maar dat werkt toch wel heel goed, denk ik, toch? Want dat was bij Andrew ook zo. Die wist gewoon, George is de songschrijver en de ster van dit duo. Ik geef hem alle ruimte. Dus dat hij Careless Whisper ook niet als Wham uitbracht, maar als George Michael, gewoon een solo single, terwijl Wham gewoon nog bestond. Ja. Ja, dan moet je toch wel... Maar volgens mij in de Verenigde Staten is het wel onder Wham. Ja, dat klopt. Sorry, ja. Heb ik uit jouw podcast. Vond ik leuk, even een feitje. Nou, waar komt die alweer vandaag? Ja, dat soort dingen kan je dan nu gaan zeggen. Ook Different Corner bijvoorbeeld, die staat ook op die Wham Best Of. Dat is ook een solo George Michael nummer. Dat gunde die hem dus toch wel. Ja. Oh, ik vind het leuk om nog even dat stukje van Father Figure te laten horen. Want dat is een heel langzaam nummer eigenlijk. Hè? Ja. Ik heb er altijd een beetje hekel aan gehad. Ik vond het altijd een beetje cheesy, te langzaam. Ja. En Bart Arends heeft er een danceversie van gemaakt. Ja, dat had ik hem gevraagd. Want ik had gelezen dat Father Figure oorspronkelijk een uptempo nummer was. Wat George mee de studio innam. Maar dat het dus een ballad is geworden in de studio. En toen dacht ik, hoe zou dat nou geklonken hebben in George's hoofd? En toen heeft Bart dus inderdaad, die is daar heel handig mee, heeft ook allerlei soort plugins van synthesizers uit die tijd en drumcomputers uit die tijd gewoon daar een soort dance mix van gemaakt. Dus het zou helemaal zo hebben kunnen klinken. Ik vind het dus heel leuk. Heb je toch zin om te dansen? Ja, lekker. Jij ook, Tex? Ja, ik zie mijn linkerschouder ging al. Ja, ik zie het, ja. Muziek, wat wil je laten horen? Ja, dat werd van tevoren gevraagd. Ik dacht aan een plukt versie van Freedom 90. Ja. Want ja, wat ik net al zei, ik vind hem soms wat te gelikt, die muziek van hem. En hier bij een plukt gaat hij gewoon met echte muzikanten en echte instrumenten. Gaat hij het nummer spelen. En ja, dan zingt hij ook gewoon lekker ongedwongen, niet zo geproduceerd. Het is gewoon wat kaler en daar hou ik meer van die sound. En het is een fantastisch nummer. Take me. Hey, dit is heel erg. Ik ga er gewoon doorheen praten. George Michael, dankjewel. Dit was Freedom 90 Unplugged. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland hier op NPO Radio 1. En ik praat iedere week met podcastmakers, enthousiaste podcastmakers. En deze week zijn dat Tex de Wit en Stefan Pop van Zo Opgelost. En Wibo Dijksma van De Laatste Dagen van George Michael. Nou, gaan we het nu over comedy hebben. Want is het een comedy podcast? Zou je het zo bestempelen, wat jullie maken, Zo Opgelost? Ja, deels. Pop culture. Want we hebben ook Anna Chimbrere bij ons. En dat is een wetenschapsjournalist. Ja. En zij, we hebben dus problemen elke aflevering. En zij benadert die weer uit de wetenschappelijke hoek. Zij kijkt echt, wat zegt de wetenschappelijke literatuur hierover? Wat kan je op die manier... En wij zitten vaak iets meer in het praktische of het komische oplossing. Ja. Dus we willen echt een combinatie zijn daarvan. Je moet ook wel echt een oplossing horen. Dat je denkt, oh ja, hier kan ik wat mee. Ja. En die problemen, die komen uit jullie eigen leven? Of we kunnen luisteraars die ook... Nou ja, we zijn nu gestart. Dus tot deze week kenden mensen ons nog niet met de podcast. Maar nu zijn de lijnen open, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus nu kunnen mensen zeker ook problemen insturen. Het is wel zo dat sommige problemen lenen zich voor een gesprek. En sommige problemen lenen zich voor een 2 minuten antwoord. Dus daar zoeken we wel een beetje in. Niet en definieer eens, wat is een goed probleem? Ja, dat je het. Dus deze week hadden we als een van de eerste afleveringen. Hoe kom ik op tijd? Daar kan je vrij veel mee. Dat schept een grote wereld. Of hoe koop je een auto zonder dat je verstand hebt van auto's? Ja, iedereen kent dat gevoel wel. En dan kan je een beetje de breedte inpraten. In plaats van dat je zegt. Ik vind spruitjes niet lekker. Hoe kan ik ze toch eten? Zeg nou, ja. Gewoon doen. Veel. Er zijn dus ook wel problemen die wij uit onze eigen leven hebben. Bijvoorbeeld Anna, die is er niet, kan ik lekker zeggen. Die komt echt altijd te laat. Ja. Dus toen dachten we, dat is het. Maar dat hebben meer mensen. Dus dat is een persoonlijk probleem van een van ons. En ook iets wat maatschappelijk, waar meer mensen zich afvragen van wat kan ik hiermee. Dus dat is eigenlijk een goed probleem, vind ik. Oh, ja. Zullen we een stukje luisteren van die aflevering waarin jij dus vooral, Tex, met een goede oplossing komt, vind ik. Ik heb er nog één. Leuk, dat ik zag weer een papiertje komen. Ik heb weer een papiertje. We gaan het op je schuldgevoel gooien. Jij zei al dat je het heel naar vindt. Ja. Hè? Dat je te laat komt. Dat doet wel wat met je. Ja, maar toch gebeurt het te veel om dat niet te doen. Dus ik heb nu deze gemaakt. Voor op je koelkast. Is dit nou een serie? Het is een beetje een zwoele blik. Ja, het is een poster, daarop staat: please, Anna, laat me niet wachten. Nee, Dit is ook een Tinderfoto. Het is een hele sexy foto van Tex. Is dit een Tinderfoto? Ik denk als ik dit op mijn koelkast hang, dat tot Herman zegt: schat. Wie is die sexy variant van Tex? Anna, kom op tijd. Dat is echt een heel andere betekenis, hoor. Laat me niet wachten. Ik denk niet dat ik dit thuis uit kan leggen. Ja, maar er staat dus please, Anna. Ja, dus dit was een van de oplossingen, Tex. Ja, ik wil er meteen bij zeggen, er zijn ook minuten dat we niet keihard om elkaar lachen. Nee, maar ik moet de wereld lachen omdat ik die foto zie. Ja. Ik weet gewoon welke foto het was. Ja, ik had het dat was meer dan terecht. Nee, ze dachten, dit is wel, dus dit is inderdaad dan grappig bedoeld. Maar het is wel zo, als jij inderdaad iemand hoofd ziet met please, laat me niet wachten. Dat je toch even, ik denk, misschien helpt dat wel. Ja. Nou ja, en we hebben allemaal wel, de constructie is een beetje dat we van tevoren natuurlijk weten wat het probleem is. En thuis hebben we research gedaan. En dus binnen het grappen maken heb ik natuurlijk ook al een beetje gezocht. Oké, wat voor psychologische onderzoeken zijn hier over gemaakt? Mm-hmm. Wat voor andere oplossingen hebben mensen gevonden? En daar kan je dus al met steekwoorden al schrijven van... oké, hier wil ik het over hebben. Waardoor, het is gewoon semi-gescript. En dat vind ik heel prettig. Kijk, het fragment wat je net hoorde was heel even echt puur op het keten. Ja, jullie wisten niet dat ik dat had, bijvoorbeeld. Nee, ja. Nee. Nee, die ijdelheid kende ik nog niet. Nee, dat is... ik dacht, dat is podcast, dat zie je niet. Maar ik vind het heel... Ik bedoel, toen ik dus dat probleem had van die auto's... ik ging zoeken naar wat voor type mensen zitten er... in wat voor kleuren auto's... Ja, als je dat bespreekt. Het is een soort van quest. Weet je, de quest dat magazine. Ja. Dat je dan van die feitjes leest en denkt, oh, dat wist ik nog niet. Oh, leuk feitje. Die kan je er gewoon tussen stoppen. Okay. Dus terwijl we oplossen, leren we eigenlijk ook. Oh, dat was een punt. Punt. Ik dacht, leren we ook. Ik dacht, dat er komt wat. Nou komt nee, het. Ik weet niet wat we leven. Zeg dat er voortaan even bij. Nee, want dat vind ik er leuk aan. Want ik was een beetje bang voordat ik ging luisteren van, oh, dat zijn alleen maar open deuren. Oh. Maar dat was niet zo. Bijvoorbeeld over dat op tijd komen, kwam jij met een oplossing, Stefan. Van, tenminste, dat wist ik dus niet, dat vooral succesvolle mensen komen te laat. Nou ja, het komt vrij vaak voor dat succesvolle mensen dus met die druk om moeten gaan. Dat mensen voelen van je bent te laat, dus je moet overcompenseren. Waardoor als je dat dus kan, dat overcompenseren, dan zal je waarschijnlijk beter presteren. En dan mag je ook vaker te laat komen waarschijnlijk. Ja. Dus dat soort feitjes, als je dat dan leest, dat is hartstikke leuk om daarin te verwerken. Nee, dat wilden we ook echt wel doen. Dat het niet alleen, we komen binnen en we gaan kletsen, maar wel, dat wel, maar wel met iedereen heeft wat mee. Ja. En we weten het niet van elkaar. Dus dat is ook wel leuk eraan. Dat we gewoon de feitjes van elkaar niet weten. Punt. Kom maar. Wat lijstje. Kom maar. Ik ben aan jullie aan het kijken om in te haken. Hè? Dus, Wibo, heb jij een probleem op dit moment? Ik heb heel veel problemen, maar of die... Nou, noem er eens een paar. Dan gaan we eventjes testen van wat is dan een goed probleem om te bespreken? Toen ik hoorde van deze podcast, dacht ik van, oh, dit is een typisch mannenpodcast. Omdat mannen heel vaak de neiging hebben om problemen op te lossen. Terwijl vrouwen vaak gewoon... Luister naar hoe erg het is. Ja. Ja. Misschien is dat wel, dacht ik daar aan. Hoe kan je als man proberen om niet altijd maar problemen te willen oplossen? Maar dat is een beetje meta. Dat ga je dan mansplainen. Ja, dat is goed, hè. Ik doe het wel. Ik zat wel een beetje na te denken over gewoon wat bredere onderwerpen die gewoon zo'n auto. Ja, ik zat dan verzekeringen dan te denken. Maar dat kan ook een hele saaie aflevering worden. Hoe je het beste tussen al die hele De juiste verzekering vindt. Of de juiste podcast vindt. In dat hele. Nou, we hebben wel al met tv-series, die hebben we in dit seizoen wel volgens mij al. Ook. Ja. Oh, ja. Ja. Wat moet ik kijken? Ja, wat precies. Moet ik kijken? Ik kom thuis, ik wil iets kijken, maar ik wil niet een uur rondzoeken. Wat moet ik kijken? Dat is een heel concrete vraag voor de mensen. Ja. En om dan even een voorbeeld te geven van waar je dan de diepte in gaat, is dat je dan zelf een beetje hebt uitgezocht, wat doet een algoritme? En hoeveel effect heeft dat op ons? Ja. En als je dat soort informatie erbij geeft, dan wordt het een vollere aflevering. Ja, of die vanmorgen online is gegaan, is dat was mijn probleem. Mijn kind wil een telefoon. Maar ik wil dat niet, want ze is te jong. Hoe oud? Ze is 8. 8. Maar ze heeft wel goede argumenten daarbij. dus daar moet ik mee dealen. Dus dan vraag ik Stefan en Anna van, dat klopt toch dat het geen goed idee is? En hoe moet ik hiermee omgaan en wat is de beste manier? Dus ja, het kan wel heel breed zijn wat de onderwerpen zijn. Een fragment nog. Ja, had ik deze eerst willen laten horen. Maar het is een liedje. Jullie start van jullie podcast. Als ik daar dan ben en je vraagt hoeveel pk die heeft. En dan zegt hij 30. Of weet ik veel. Hoeveel hij ook zegt. Weet ik veel. Ik hoop niet 30. Maar ja, nee, hij zegt gewoon iets. Het maakt niet uit wat hij zegt. Hij kan 3000 zeggen. En dan denk ik, dat is 3000. Of 30. Oh, dat is 30. Ik hoop ook niet dat hij zegt 3000. Ik hoop iets ertussen, Steve. Maar... Stefan heeft een raket gekocht. Een raket of een soort hondenslee. Die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Chimbrere, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo Opgelost. Aflevering na aflevering tackelen wij een probleem. En ook deze week moet het een fluitje van een cent zijn. Het probleem is van Stefan. Kijk, een paar keer in je leven heb je een belangrijke beslissing die je moet maken, toch? Mm. Of een belangrijke aankoop. Dat is vaak... Wel of geen condoom. Jezus. Je duikt er meteen in. Ja, je zit er net wel snel. Nou, ja, kinderen is dat niet wel. Gelukt kinderen, bij jou, inderdaad. Kinderen is een grote beslissing. Ook een dure beslissing. Ja. Toch, Tex? Ja, heel duur. Een prijzige hobby. Een huis. Een huis ga je toch... Ja, dat doe je maar een paar keer in je leven. Allebei dingen die ik niet heb. Leuk. Oké. Okay. Ja. Maar je wil dat wel met gedegen onderzoek doen. En een auto. Ja. Een auto koop je dat toch wel vaker dan een huis gedurende je leven. En er is een hele grote groep mensen die helemaal geen verstand heeft van auto's. En daar val ik onder. En wij kopen ook auto's. Ook wij leken kopen auto's, ja. En mijn probleem is, hoe koop ik een auto terwijl ik geen verstand heb van auto's? Interessant. Dit is wel iets wat er, wat mij dus vorig jaar is overkomen. Want vorig jaar moest ik dus een auto kopen. Ja. En toen heb ik wat onderzoek gedaan. Allereerst kwam ik erachter dat 90% van de tijd staan auto's stil. Ja, 97. Dat is 97? Ja, belachelijk getal. Zo. Ja, 93 of zo. 93, ja. Ja. Een fragment uit Zo opgelost. Nou ja, dit is wel een probleem wat voor veel mensen herkenbaar is, denk ik. Ja. Toch? Ja. Dat je echt als een soort no-no bij zo'n garage rondloopt. Ja, ze kunnen alles tegen je zeggen. Ja, ja. Het is altijd van een oud vrouwtje geweest. Ja. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Even dat liedje is ingezongen door Anna zelf. Ja, wij gaan dat was mijn vraag. We willen heel veel complimentjes vissen voor Anna. Oh, wat goed. Want zij kwam ineens aan en zei ze, ik heb iets gemaakt. Vet onzeker hierover ook, over het liedje. En toen hoorden we het liedje, want we willen ook gewoon een intro hebben. En dit wordt het voor altijd. Dus we hebben George Michael afgebeld. George Michael, ja. Maar jullie zijn er niet in de hoogte. De laatste dagen van Anna Gimbrelli kun je helaas al niet maken. Maar... We hadden nog alle George Michael fingersnaps. Ja, de fingersnaps. Ja. Want hoe sta jij erin als podcastcoördinator, Wibo? Liedjes? Podcasts die met liedjes beginnen? Krijg je er jeuk van of vind je het juist goed? Ik vind het wel goed dat zij nu beginnen met een soort quote uit het gesprek. Dat de podcast daarmee begint. Want dan word je wel een beetje mee ingezogen. En dan wacht je inderdaad nog wel even tot het liedje is afgelopen. Maar echt meteen kaal met een liedje beginnen, dat zou ik zeker niet doen. Want het onderzoek blijkt ook wel dat de podcastluisteraar binnen volgens mij 17 seconden of zo gewoon gegrepen moet zijn. En dan de zaak is af. Dus in de Avotros podcast worden ook vrijwel geen liedjes geen gebruikt. Liedjes? Nee. Maar Karel en CV zijn knettergek, joh. Ja, die denken echt, hoe meer liedjes, hoe beter. Nee, en het moet natuurlijk wel een oorworm worden uiteindelijk. Ja, dan als je dit vaker luistert, En dat dan Bart Arendt over 10 jaar de sporen zo naast elkaar legt. Ja. En een remix maakt. Ja. Want Stefan, jij bent geen nieuwe als het gaat om de podcast. Nee. Je maakt al een tijdje de podcast voor de show. Dat klopt, ja. Van Toemler, heet het? Ja. Voor de show? Ja, voor de show, ja. Van Toemler. Nee, voor de show heet het. Maar staat niet, Al een paar moment hadden ze dat veranderd, omdat ze dachten, misschien is het wel goed om in Toemler erbij te zetten, zodat Toemler ook wordt genoemd en dan mensen naar Toemler komen. Ja. Dus toen werd het een beetje een commerciële beslissing dat ze... maar ons maakt het allemaal niet zoveel uit. Met Rijn Pandey? Zeker. En dat was eigenlijk vooral Keten. En dat, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik een tijdje ben afgehaakt met podcast. Ja, waarom? Omdat ik vond dat er veel te veel gewoon maar wat werd gedaan. Ik kan me voorstellen dat je door een paar fragmenten te horen van wat we net hebben laten horen, misschien ook denkt van ze doen maar wat. En dat vond ik ook een tijdje echt leuk om te doen met Ryan. En wij vinden het nog steeds leuk om te doen. Maar ik vond eigenlijk dat binnen podcast Nederland, eigenlijk ook wel internationaal, de microfoon aanzetten en we kijken wel, best wel de overhand begon te nemen. Ja, ik zie jou ook knikken. Wiebouw. Ja, dat was vooral in coronatijd. We hadden geen shows tijdens corona. Dus wij deden een soort van impro-show met z'n tweetjes of met een gast erbij. Maar toen corona over was, toen zijn we ook gaan zoeken, ook een tijdje naar, zullen we het dan met het publiek doen? Mm-hmm. Dat we echt een voorstelling van maken, à la Spijkers met Koppen bijna. En dat je dat dan kan luisteren. Vooral ook omdat ik dacht, dat gewoon maar in het wilde weg lullen, dat ken ik nou wel. En dat is ook echt, daar zijn wij ook echt wel streng in hoor, bij Zo opgelost. Je moet wel echt iets hebben met het onderwerp en de andere twee ook. Want anders gaan we het niet met z'n drieën bespreken en niet researchen. Want bij ieder probleem zit echt wel een halve dag of een dag van research achter, dat we gewoon willen weten, oké, wat kunnen we hierover zeggen, wat een meerwaarde heeft, behalve dan, zet een wekker bij te laat komen. Ja. Ja. Goeie trouwens, zet hem weg. Want Tex, dit is jouw eerste podcast. Nee. Niet? Nee. Wat was die andere dan? Nou, die loopt dit is heel erg. Nee, ik heb met twee vrienden de schaakpot. Maar dat is een niche, dus dat vergeef ik jullie even. Goeie naam. De schaakpot. Ja, en wat is daar het format van? Het is het format, je hebt allemaal sportpodcasts, maar er was er eigenlijk niet echt één over schaken. En je hebt in Nederland de schaakcompetitie, net als de voetbal, maar dan met schaken. En dat is 9 zaterdagen per jaar. Ja. Spelen er 1000 mensen in heel Nederland competitie. En dan gaan wij de dag erna nemen een podcast op over die competitie. Dus over welke uitslagen zijn er, welke mooie partijen heb je gezien. En een van ons, Lennart Otis, dat is iemand die werkt op internationale schaaktoernooien. Dus die zit bij de beste ter wereld, doet hij de techniek. Hij doet de liveboarden en de camera's. Dus hij is altijd ergens in de wereld bij een toptoernooi en hij vertelt daar dan over. Dus we bespreken de Nederlandse competitie en de hele schaakwereld. Het is vooral leuk voor schakers, moet ik erbij zeggen. Dus we gaan wel diep op de materie in. Ja. Zoals je 180 wielrenpodcasts hebt die diep op de materie ingaan, doen wij dat met schaken. De schaakpot. Bestaat het nog? Opeens helemaal actief, ja. Hè, Stefan? Dat dit mijn eerste podcast nee, is. Dat is ja, nee, hij bestaat. We hebben net aflevering 10 opgenomen. We zijn een jaar bezig. En er zijn dus 9 rondes per jaar. Dus we hebben ook maar 9 afleveringen per jaar. Oké, okay. Nou, overzichtelijk. Ja. Ja, leuk. Muziek. Stefan, ja, muziekpunt. Je wilde muziek laten horen. Ja, nee, misschien mag ik hier even op beginnen? Ga jij maar op, ja. Ja, want wij hebben ook een aflevering al opgenomen. En die gaat over dat als je voor het blok wordt gezet van welk liedje wil je horen, dat je kan dichtklappen. Oh ja. En daar heb ik last van. Ik vind veel verschillende muziek leuk. En dan is het namelijk, je wil één nummer. Dus dat is, er ligt dan heel veel druk op. Dat ene nummer, wat kies je? En dan ga je twijfelen en zo. Dus ik heb dit als probleem opgegooid bij Anne Stefan. Van wat moet ik nou? Wat moet je nou zeggen als iemand zegt waar hou je van? Dat is namelijk een heel simpele vraag, maar ook weer heel moeilijk. En toen kwam Stefan met een oplossing voor mij. Nou ja, wat ik fijn vind, is als je dan toch wel een beetje quasi interessant maakt. En dan gewoon al iets gewoon in de la hebt liggen. En ik heb dus een zwak voor Italiaanse discomuziek. En dat doet het altijd wel goed. Als je zegt, gewoon Italiaanse disco. Ja, serieus? Zeg, ja, dat vind ik gewoon te gek. Dan, als ik dat luister, dan ga ik daar altijd op aan. Dus toen we die vraag kregen, was eigenlijk, we hebben het besproken in een van onze afleveringen. En dat was een heel concreet voorbeeld van, ik zie je, loopt Tex weer tegen dat probleem aan. En toen heeft hij dus voor mij, ik had andere oplossingen bedacht, maar ik zeg altijd Italiaanse disco. En nu heeft hij dus voor mij Italiaanse disco gezegd. Ja, ik wil heel graag Far L'Amore horen. Ja, hij wil dat heel graag horen. Nou ja, ik herken wel, het is met karaoke, is een beetje hetzelfde. Hè? Van, er wordt altijd gevraagd, van welk nummer ga je karaoke? En dan denk je, maar je moet dus gewoon één karaoke nummer hebben wat je gewoon een beetje normaal uit je strot krijgt. Ja. Wat is het voor jou dan, Mies? Want jij bent liefhebber, geloof ik. Hè? Wat is jouw karaoke nummer? Ja, dat is Dolly Parton. Doet dat heel goed, hè? Oké. Ik vind nu ook Noodgeval wel lekker. Noodgeval, dan kan je lekker schreeuwen. Ja, dat is, precies. En dan gaan mensen ook meeschreeuwen, dus dat doe ik de laatste tijd. Ik weet niet hoe vaak wij in karaoke situaties zitten met allen, maar... Je moet geen heel langzaam nummer nemen. Nee. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. Comincia tu, e se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia. Een stukje Italo-rock naar de mensen toe. Je luistert naar de podcastgids van Nederland, Vink. En ik praat iedere week met podcastmakers. En deze keer zijn dat Wibo Dijksma van De Laatste Dagen van George Michael. Je hoorde een mama appelsap hierin, hè? Ja. Ik weet niet of ik die tekst moet gaan zeggen nu. Maar. Is met benen wij, toch? Ja. En Tex de Wit en Stefan Pop van Zo Opgelost. Toen je net Ryan Pandé zei, want dan moet ik altijd denken aan... Ik presenteerde toen met Twan van Peperstraat hier op Radio 1 Blok en Twan. En toen was Ryan, die was de gast. En Twan die zei toen per ongeluk, en hier is Randé. En toen zei Ryan van, waarom ben ik daar zelf nooit op gekomen? Dat is veel beter. Randé. Nou ja, dat is wel leuk voor mensen die podcast-ideeën hebben. Ik denk dat er heel vaak mensen naar jou toe komen, hè, Wibo? Ja, dat met klopt. Van, ik heb nou toch een goed idee. Nou, die mensen, die kunnen voortaan dus meedingen met de NPO Luister Podcast Pitch. Podcast Pitch, ja. Podcast idee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar npoluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Nou, is je kans. Dus kom maar door met je idee, hè. Je mag niet hier op het Mediapark rondlopen. Nee. Dus als je amateur bent, kom niet naar het Mediapark. Blijf er buiten. En je kunt en je mag dan niet meer pitchen. Drie vrienden, mannen, microfoon die om elkaar aan. Heel hard lachen. Nee, dat mag niet. Daar hebben we er iets te veel van. En het leuke is, de winnende podcast wordt in maart gepresenteerd tijdens het NPO Luister Podcast Festival op 17 maart is dat in Tivoli-Vredenburg. En is dus daarna, na een productieperiode waarbij je begeleid wordt, te beluisteren via NPO Luister. Dus npoluister.nl/pitch. Heb ik het heel goed gedaan? Ja, heel ja? goed. Oké. Okay. Tijd voor mijn eigen tip. Ja, vaste luisteraars van Vink weten dat ik een zwak heb voor Vlaamse podcasts. Nou, er is nu een pareltje van onze collega's van Radio 1, de Vlaamse Radio 1. En het heet Voorproevers. Het is een heel simpel format, slim bedacht. Iedere keer aandacht voor een ander non-fictie, boek, documentaire of podcast. En ik hoorde de aflevering van de afgelopen woensdag. En daarin was een interview met Marcel Hanen. Kennen jullie hem? Marcel Hanen? Nee. Hij is penguinjournalist. En hij heeft een boek over geschreven. En ik hou sowieso van de manier waarop Vlamingen het woord penguin uitspreken. En ik geef jullie ook een opdracht mee terwijl je luistert. Hoe vaak wordt het woord penguin gezegd? De onderkant is met afstand de aantrekkelijkste en meest opwindende plek van de aarde. En dan heb ik het dus over Antarctica. Je kan dan denken, dat is daar toch vooral ijs en sneeuw en daar lopen niet eens ijsberen rond. Klopt, maar daar lopen wel veel pinguïns rond. Heel veel pinguïns. Voorlopig toch nog. Pinguïns en de mensen, dat is het boek dat centraal staat in deze voorproevers. Ik, Annelies Mons, ben blij dat je luistert. Voorproevers. Pinguïneilanden, pinguïnprofessoren op pinguïnconferenties en pinguïnvrienden, maar ook pinguïnpaté. Dat zijn allemaal woorden die ik tegenkwam in het boek van deze aflevering. Met daarin ook één pinguïnjournalist met dus nu een boek Pinguïns en de Mensen. Marcel Hane, welkom. Ik voeg er nog wat woorden aan toe. Pinguïnfan en pinguïnexpert. Wat dat ben jij? Dat is jouw beroep. Pinguïncorrespondent of redacteur pinguïn bij het NRC Handelsblad. Ik heb al zoveel pinguïn gezegd dat ik erover val. Dat is jouw job, hè? Pinguïns berichten. Ja, niet het enige helaas, maar het, wel een belangrijk deel. Althans, ik ben in 1984 in dienst getreden bij NRC Handelsblad, Nederlandse Dagblad. En heb toen vrij snel de portefeuille pinguïns opgeëist, want die was nog vakant. En ik was als kleuter al verliefd op pinguïns. En ik dacht, dit is je kans om er beroepsmatig mee aan de slag te gaan. En die portefeuille kreeg ik en daar heb ik me inderdaad lekker mee uitgeleefd. Ja, nooit meer losgelaten. Want je zei het al, vanaf dat je klein bent, die fascinatie voor de pinguïn, waar is die ooit begonnen? Ja, ik kreeg die vraag heel vaak van, hoe komt het dat jij zo jong al pinguïn verslaafd werd? En ik dacht wel dat ik het wist, maar je weet nooit zeker. Ik dacht dat het kwam omdat ik had vroeger één tijdschrift. En ik kom uit Nederlands Limburg en daar hadden we op de katholieke basisschool hadden we een tijdschrift, dat heette de Okkie. Onze kleine katholieke illustratie. En dat ging veel over Onze Lieve Heer. Maar het ging ook over zijn schepping en hoe wij daar als jonge mensen mee moesten omgaan. En ik meende mij te herinneren dat de pinguïn regelmatig opduikt in de Okkie. Maar ik had die uiteraard niet bewaard. Dus ik ben vorig jaar in de Koninklijke Bibliotheek daarna gaan zoeken Daar hebben ze alle okkies sinds 1936. En inderdaad, in de jaren waar het om gaat, voor mij dan, in de jaren 60... duikt die pinguïn voortdurend op in de kolommen. En ik vond dus een soort feature over de pinguïn uit 1965... in de week van mijn vijfde verjaardag. En dat, daarin wordt de pinguïn geïnterviewd. Hij loopt met een jongetje en een meisje. En die pinguïn is, ik houd een monoloog, en die zegt: wij zijn hele toffe dieren, wij wonen verschrikkelijk ver van jullie verwijderd, waar malse, vette vissen wonen en waar het lekker koud is. En kom ons gerust bezoeken, wij zijn dol op mensen en mensen zijn dol op ons. Ja, fragment uit. Voorproevers. Nou, hoe vaak? Ik tel 25. Ja, inderdaad, 25. Ga je dan niet tellen? Jij neemt het dan heel serieus. Ja, als zij zegt. Nee, nee, maar even. Ja, maar ik zat op een paar mensen. Dat is wel heel veel pinguïn. En dat ik toen ging ook denken dat je ergens ook denkt: dit kan ook een hele goede sketch zijn. Nou, ja, daar zat ik inderdaad ook zo naar te luisteren. Ja. Ik had toevallig één vandaag met hem ook al gezien. Oh ja. Had hij ook al over het okkie verteld. Ja, goed verhaal. Consistent. Oh, ja. Is de storytelling. Ja, nee, het antwoord was exact hetzelfde volgens mij. Als je daarnaast één vandaag legt, was precies. Want daar zei hij ook de okkie. Ja, maar dat is toch ook. Ja, ja. Dat is heel lekker gemaakt, maar kapot hier. Ja. Ja. Nee, maar het format vind ik dus wel goed bedacht. Toch? Ja. Want het heeft ook een beetje te maken met wat moet je zien, wat moet je kijken als je dan tijd hebt om thuis. Ik ben het format weer even kwijt. Ja, het format is dus: in iedere aflevering hoor je een non-fictie boek, serie of film. Dus dan weet je dus van, oh ja, dat ga ik eens een keertje willen lezen of kijken. Dus eigenlijk wat jij met Vink doet, alleen voor podcasts, maar dat wordt dan breder getrokken in België. Ja, precies. Ja, een gidsfunctie heeft het. Ja. Nou, is dit iets wat jullie gaan luisteren? Ik wil deze aflevering wel luisteren. Ja. Ik ben ook geprikkeld. Ja, en nog even wat cross-promotie. Want voor de liefhebbers van non-fictieboeken, samen met Erik Dijkstra maak ik een nieuw non-fictieboekenprogramma hier op Radio 1. Het heet Het Echte Leven. We praten over non-fictie, we praten met schrijvers, we bespreken klassiekers uit eigen kast. En Averand Kostius is onze eerste gast, onder andere aanstaande zaterdag. Dus morgen tussen 7 en 8. Iemand anders nog cross-promotie? Of avond? Avond. Goeie vraag. Ja. Iemand anders nog cross-promotie? Tex? De nieuwe quizpuzzels. Bedoel je dat? Nee, dat bedoel ik niet. Oké, okay, ja, ik moet niet meteen dat gewoon. Moet oei, oei, oei. Maar dat mag niet, hè? Nee, je podcast mag je wel over schaken, hè? Ja, zeg het nog maar een keer. Ja, de schakenpot. Oh ja, ik dacht dat je weer ging vragen. Heb jij nog cross-promotie, Tex? Heb jij nog cross-promotie, Tex? Misschien op schaakgebied? Ja, en dat zou opgelost moeten mensen natuurlijk luisteren. Als ze willen, want het is vrij land. En de schaakpot. De schaakpot, ja. Met een P of met een T? Het is met een D, de schaakpot. Oké. Okay. Stefan? Ik heb niet echt iets te promoten. Nee? Behalve mijn vriendschap met Tex, die zo bijzonder is dat als je daar naar luistert, dan hoor je dat door de podcast heen. Wat is het geheim van de goede vriendschap? Ja, altijd nieuwe ideeën bedenken. En blijven praten en daar een microfoon bij zetten. En een podcast van maken. Ja. En Wiebel, jij nog cross-promotie misschien naar de Beatles-podcast? Ja, Fab Forecast maak ik. Dat is een Beatle-podcast. Die maak ik al 10 jaar. Mensen vragen altijd van, hoe kan je nou 10 jaar lang twee wekelijks een nieuwe aflevering over de Beatles online zetten? Nou, dat lukt. En je ontdekt nog steeds nieuwe dingen over de Beatles. Ja. Echt? Ja, ja. Wat is het laatste nieuwe wat je hebt ontdekt? Nou, het laatste nieuwe is natuurlijk dat nieuwe Beatle-nummer dat is uitgekomen 2 weken geleden. En je hebt nu tegenwoordig heel erg van die leuke AI-tools online. En daar kun je gewoon dat nummer doorheen gooien. En dan krijg je los de drums en los de strijkers en los de stem. Ja. En dat kun je er gewoon laten horen in die uitzending. Van nou, kijk eens hoe die stem klinkt. Of wat het orkest, dat verzuipt een beetje in de uiteindelijke productie. Maar dat kun je dan heel gewoon los laten horen. Nou, vind ik helemaal super. Dus daar gaat het dan over. En over de totstandkoming van het nummer, daar hebben we het dan over. Dus als je van de Beatles houdt en van leuke muziekverhalen, dan is dat een aanrader, ja. Denk ik. Zou ook nog iets aanraden dat niet van ons is? Dan heb ik dan. Ik was laatst aan het luisteren naar die. Volgens mij was die ook bij jou te gast 2 weken geleden. Die als muren konden praten. Ja, Justin Verkijk. Ja, die vind ik heel leuk. Dat over nachtclubs, over beruchte nachtclubs uit het verleden. En dan het ontstaan en ondergang van die clubs. Ja, heel leuke podcast. Dankjewel. Tex de Wit en Stefan Pop van Zo Opgelost. En Wiebo Dijksma van De Laatste Dagen van George Michael. En ik heb genoten van jullie podcast, dus ga die vooral luisteren. Mijn eigen luistertip was Voorproevers. Jullie bedankt voor het luisteren. En heb je een briljante podcast luistertip, ga dan naar mijn Instagram, @MishaBlok, en slide in mijn DM. NPO Radio 1. 2 uur.